kissing and loving and showing that you care. Show him that you care. Een van de mooiste hits, vind ik persoonlijk zelf, van Dusty Springfield. Wishing and Hoping. Ja, aan het begin van een nieuwe uitzending, een nieuwe show, De Late Avond. Welkom, blijf bij me tot middernacht. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. Goed, wat gaan we allemaal uitspoken in deze show? Nou, lekkere muziek draaien natuurlijk. Onvergetelijke deunen, misschien ook wel wat onbekend werk. Onbekend werk. Dat is geen Nederlandse. Nou ja, laat maar. We hebben wel een hele leuke keuze gemaakt. En verder hebben we een paar prachtige onderwerpen. Een paar die zeker met de vakantie te doen zijn. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over het faunapark Flakkee. Ze kregen een heuse vergunning, een dierentuinvergunning. Maar dan denk je bij jezelf, hey, dat kleine dierenpark bij Nieuwe Tongen, dat is toch al lang open? Ja, toch is er wat aan de hand. Misschien leuk voor de kids trouwens, deze zomer. We gaan het hebben over het zangles gebeuren. Zangles Rotterdam. Wat is dat nu weer? Nou, volgens mij leer je daar zingen. En we gaan het hebben over strips op maat. Die lieden die daarmee bezig zijn, die zijn lekker bezig. Dat zeggen ze zelf. Je hoort het allemaal hier, in deze aflevering van De Late Avond. Feeling of love deep inside me.

Mooie, och, daar kom je toch helemaal van bij. Na zo'n lange dag als vandaag met deze temperaturen. Celine Dion, Immortality, hier de late avond. En Rock Me Baby van Johnny Nash. Sinds enkele weken heeft het eiland Goeree-Overflakkee een echte dierentuin op haar grondgebied. Want Faunapark Flakkee in Nieuwe Tongen kreeg inderdaad een nieuwe dierentuinvergunning. Waarom kregen ze eigenlijk die vergunning nu pas? Want ze zijn al een tijdje open. Ik ga erover praten met Petra Blokker. Zij is van Faunapark Flakkee. Welkom in het programma. Dankjewel. Mevrouw Blokker, sinds kort een dierentuinvergunning. U was al een tijd open. Was het nodig? Het was heel erg nodig om open te kunnen blijven. Volgens de wetgeving en alle procedures daaromheen hadden we deze vergunning nodig. En die hebben we dus eindelijk. Dus we kunnen verder. Ja, nou goed, dus die procedures zijn voorbij. Maar u was al een tijdje open met Faunapark Flakkee. Nou, voor de mensen in de regio, want we zijn niet alleen te ontvangen op Goeree-Overflakkee. Vertel ons, waarom moeten wij naar uw Faunapark? Allereerst omdat het een prachtig mooi park is. En we ook wel hele bijzondere diersoorten hebben zitten. Zo hebben wij bijvoorbeeld een moeraskat. En die is in de hele Benelux niet te zien. Maar wel op Goeree-Overflakkee. Wij hebben tijra's. En er zijn maar 3 dierentuinen in Nederland, waaronder wij, waar je deze diersoort kunt zien. En zo hebben we een aantal dieren die best wel bijzonder te noemen zijn. Er is een missiegolfbaan, er is een restaurant, er is een speeltuintje. Dus een heleboel te zien en te beleven. Ja, nu zou je denken, gewoon dierenpark. Iedereen denkt dan aan de grote dierenparken in Rotterdam en Amsterdam en de rest van Nederland. Uw dierenpark is heel kleinschalig. Dat is waar, hè? Ja, wij hebben een kleiner dierenpark. 2,5 hectare, 72 diersoorten. Maar door de kleinschaligheid zijn we wat toegankelijker voor het publiek. We zijn altijd bereid vragen te beantwoorden. Een gezellig stukje mee te lopen. Even een leuk babbeltje. Ik denk dat dat de kracht van de kleine park is. Wat meer aandacht voor de bezoekers. Nou, is het altijd zo dat er veel te doen is om dierenparken? Er wordt altijd gesproken over dierenwelzijn. Hoe is dat bij uw park geregeld? Dat is heel goed geregeld, want anders had ik sowieso de vergunning niet gekregen. Ik denk wel, nee, dat weet ik eigenlijk zeker. Ik durf wel te zeggen dat bij ons in het park de dieren erg grote verblijven hebben. Daar hebben we een hele bewuste keuze in gemaakt door liever wat minder dieren te hebben en ze groter te kunnen huisvesten als alles heel klein te zetten. En daar zijn we ook wel erg trots op. Geen gestreste dieren en ze kunnen alle kanten op. Dus hun natuurlijk gedrag kunnen ze op deze manier redelijk laten zien. Ja, dan denk je bij jezelf, het is zomer met de kids. Nou, gaan we eens een dagje uit. Waar vinden ze uw dierenpark? Wij zitten op Goeree-Overflakkee op de Duivenwaartse dijk 22 in Nieuwe Tongen. En waar kunnen mensen van alles lezen over uw Faunapark Flakkee? Op www.faunaparkflakkee.nl en op onze Facebookpagina. Die wordt redelijk snel en vaak bijgewerkt met de allerlaatste nieuwtjes. Op welke dagen bent u geopend? We zijn open van woensdag tot en met zondag van 10 tot 5. Goed, mevrouw Blokker van Faunapark Flakkee. Hartelijk dank en veel plezier deze zomer met alle bezoekers. Dank u wel. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Voor oude hippie zou je kunnen zeggen, de Rain Sun Song van Mayflower. Ja. Felgekleurde rokken en broeken en mooie motieven. Zo ging dat in de jaren 70. Verder Edith Piaf en Non, je ne regrette rien. Of zoiets. Hè? Een van haar allergrootste hits. In een ogenblik gaan we het hebben over Zangles Rotterdam. Wil jij zingen als een lijster? Nou, moet je zeker opletten. Zometeen komt het eraan. Na Linda Ronstadt en Aaron Neville met All My Life. just like I dreamed it would be. I feel like we're frozen in time, and you're the only one I can see. Hey, I've looked all my life for you. Now you're here. Zoals gezegd, jawel, Aaron Neville en Linda Ronstadt nu een keer in de omgekeerde volgorde. All My Life, een prachtig nummer uit 1990. Wil je zingen? Doe dan Zangles Rotterdam. Hoe zit dat daarmee? Wat kun je verwachten van Zangles Rotterdam? Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Esther Mooijman is eigenaar en coördinator van Zangles Rotterdam. Esther, welkom. Hi. Zangles Rotterdam, wat is dat precies? Zangles Rotterdam, zanglesrotterdam.nl, zo heet mijn zangschool. En die heb ik in 2009 opgericht toen ik op Codarts Conservatorium studeerde. En dat is eigenlijk heel snel gaan groeien. En ik begon in mijn eentje en inmiddels zijn er 9 zangcoaches die lesgeven. Je begon misschien om wat bij te verdienen en het groeide uit tot een groot bedrijf. Ja, het was eigenlijk nooit de bedoeling om echt een grote school op te zetten in Rotterdam. Maar het is echt zo gelopen eigenlijk. Ja, ja, dan word je ondernemer. Je moet een plaats hebben als je zoveel klanten krijgt natuurlijk. Ja. Kon je makkelijk een pand vinden waar je terecht kon? Nou, wat Zangles Rotterdam bijzonder maakt is dat wij geen schoolgebouw hebben in Rotterdam waar we zitten. Maar alle zangcoaches hebben hun eigen leslocatie. Dus of bij hun thuis hebben ze een lesruimte of ze zitten in een studioruimte ergens in Rotterdam in de stad of in een kunstaccommodatie. En vanuit daar geven zij privéles en duoles. Ja, hoe gaat het in zijn werk als mensen zich aanmelden? Doen ze dat allemaal bij jou en verspreid jij de mensen over de zangcoaches? Ze melden zich allemaal aan bij Zangles Rotterdam, dus bij de website. En daar kunnen ze een proefles boeken. En via mij komt dat binnen en ik ga kijken wat voor aanmelding het is. Want je kunt je voorkeur opgeven bij wie je graag les wil volgen. Omdat iedereen zo verspreid zit door de stad, kun je ook kiezen voor een zangcoach bij jou in de buurt. Of je kunt kiezen voor een zangcoach die gespecialiseerd is in ja, datgene wat jij graag wil leren door middel van zangles. En ik plaats de leerling door naar de zangcoach. Wat leer je mensen als ze al gaan zingen? Wat ontbreekt er vaak aan? Nou, het is niet zozeer dat we meteen kijken wat ontbreekt eraan. Ja, er is altijd eerst een proefles om kennis te maken met je zangcoach. En omdat wij echt individuele coaching geven, willen we ook wat meer van je achtergrond weten. Dus heb je in het verleden al zangles gehad? Heb je wel stemproblemen? Wat wil je graag leren door middel van de zanglessen? En dan wordt er echt op maat eigenlijk zangcoaching aangeboden. En worden de lessen zo opgezet, zodat je je doelen kan gaan behalen. Ja, als iemand nou helemaal geen toon kan houden, geen hoogte kan houden. Hij heeft wel een muzikaal gehoor, maar kan gewoon die hoogte niet goed pakken. Kun je dat ook aanleren, bijvoorbeeld? Het wisselt een beetje. Sowieso, bij de proefles kom je er al snel achter wat de basis is van een leerling. En als iemand bijvoorbeeld moeite heeft om een bepaalde toon te pitchen, dus dat noemen ze dan zweven, dan is dat vaak wel te verhelpen door middel van gehoortraining en ademsteun bijvoorbeeld. Wat je leert door middel van zangles, zodat je ja, beter je tonen kan gaan pitchen. De juiste manier ademhalen, ja. Ja. Ja. Heb je er een dagtaak aan deze zangschool? Het is echt mijn fulltime baan, naast het moederschap. Ja, dat is ook al een fulltime baan. Ja, twee fulltime banen, ja. Je hebt het heel, heel druk ermee, maar je hebt er nog steeds plezier in. Dat blijkt ook helemaal. Ja. Ik zie jou natuurlijk de luisteraars niet, maar je straalt het gewoon uit dat je het gewoon leuk vindt om te doen. Ja, is ook zo. Heb je zelf nog tijd om te zingen? Ja. Nou ja, sowieso geef ik één dag in de week zelf zangcoaching in Utrecht. Ik ben een tijdje terug naar Utrecht verhuisd. En ik mis het ook, het lesgeven. En dat houdt me ook scherp. Want ja, ik bedoel, ik run Zangles Rotterdam. Maar als ik zelf geen zangles zou geven, dan heb je er geen feeling meer mee. Ja, dan raak ik dat contact misschien ook een beetje kwijt. En één dag in de week vind ik echt superleuk. Ga je dat nu ook uitbreiden in Utrecht verder? Nee, ik heb vorig jaar besloten om Utrecht. Ik heb daar inmiddels ook een wachtlijst. Maar die mensen moeten helaas nog even wachten. Om in Utrecht niet uit te breiden met meer zangcoaches. Omdat ik gewoon Rotterdam fantastisch vind. Ik kom er vandaan. Ik heb er jaren gewoond. Ik heb er 8 jaar gestudeerd. Dus ja, daar stop ik al mijn tijd en aandacht in. En je hebt maar één 24 uur in een dag en meer zit er niet in. Ja. Als mensen interesse hebben om zangles te nemen bij jou in Rotterdam. Jullie hebben een website. Je hebt hem al een keer genoemd. Noem het nog maar. Ja, zanglesrotterdam.nl. Goed. Ik wens je heel veel succes en vooral heel veel plezier met de zanglessen en het zingen zelf. Ik sprak met Esther van zanglesrotterdam.nl. Dankjewel. Dankjewel. We springen in één keer samen, hand in hand. Laten de stroom bepalen wat er op ons wacht. Zwem met me mee naar de overkant. Stuur je zorgen met het water naar de zee. Open je ogen in een ander land, waar we gewoon opnieuw beginnen met z'n tweeën. Want alles wat mij hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd. Alles wat ik nodig heb, ben jij. Bij mij. wat mij hier hield, wat mijn thuis was al die tijd. Alles wat ik nodig heb, alles wat belangrijk is voor mij, alles wat ik nodig heb. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Zien ze vliegen natuurlijk, de paper kites. Hier hoorde je ze in de late avond met Bloem en Marco Borsato. Natuurlijk. En Waterkant. Echt iets met de zomer vandaag. Vind je niet? Ja, het is ook zulk zomers weer, dus dan hebben we de zomer in ons hoofd. Je kop zou je eigenlijk moeten zeggen, maar goed, dat doen we dan maar niet. En dan krijg je van die prachtige melodieën ook bijvoorbeeld muziek van Seal, Let's Stay Together. Dat is wel een aanrader vandaag. Zometeen gaan we het hebben over strips op maat. Ze gaan lekker. Waarom? Je hoort het zo. With me, you best said since. Since we've been together, loving you forever is what I need. Yeah. Ooh, let me be the one you come running to. 'Cause I cover, hè, van Let's Stay Together van Seal. We gaan het hebben over strips. Je kunt ze laten maken op maat. Hoe dat zit, dat hoor je in een gesprek met Herman de Bruin. Strips op maat, wat zou dat zijn? Is dat een stripboek of is het wat anders? Frank van Leeuwen is aan de telefoon en hij is directeur van Strips op Maat. Die weet daar natuurlijk alles van. Meneer van Leeuwen, welkom. Strips op maat, dat betekent dat u strips tekent? Nou, ik teken ze niet zelf, maar ik bedenk ze wel en in opdracht van anderen werken wij ze uit. Ja, want op maat betekent dat u voor iedereen die wat wil strips kan maken? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. En dat doen we dan ook vooral. Dus als mensen met een leuk idee komen, dan kunnen ze bij ons terecht en gaan wij er een mooi product van maken. Maar hebben we het dan over boeken of hebben we het dan over advertenties waar een stripje in moet komen of zo'n comicstrip in de krant? Eigenlijk is op maat het meeste, alles kan dus. Alles kan. We maken boeken, we maken illustraties voor in bladen, we maken stripjes voor in kranten, advertenties. Mm-hmm. En ook persoonlijke strips als mensen zeggen van nou, ik heb iemand die wordt 50 of is 50 jaar getrouwd. Dan maken wij daar ook een stripverhaal voor met het leven van die persoon erin verwerkt en zo. Okay. Dus, ja, dus dat kan allemaal. Maar ja, dan moet u wel een goed verhaal hebben. Want als de klant een verhaal heeft en u moet daar een strip van maken, moet hij toch het verhaal eerst vertellen. Ja, dat klopt. Dus als mensen inderdaad met een mooi verhaal komen, dan kunnen ze eigenlijk twee dingen doen. Ze kunnen gewoon zeggen van nou, dit is het algemene verhaal en maak daar wat leuks van. Maar sommigen die hebben het al helemaal in hun hoofd zitten en die hebben het eigenlijk al in ieder geval figuurlijk uitgetekend. Dan komen ze met een script en dan gaan wij aan de slag om dat gewoon uit te werken. Want u zegt, ik maak zelf niet die tekeningen. Die tekeningen worden door tekenaar gemaakt? Ja, nou, we hebben op zich één hoofdtekenaar. Die tekent eigenlijk alles. En als het nou zo is dat de klant zegt van ja, die stijl die spreekt me echt totaal niet aan, dan gaan we op zoek naar een ander. Maar dan hebben we nog een heel netwerk met tekenaars. Maar meestal is het zo dat gewoon op basis van onze website, daar kunnen mensen gewoon zien wat de stijl is. En op basis daarvan kloppen ze vaak bij ons aan en zeggen, nou, dat spreekt me wel aan. Die voorbeelden vind ik leuk. Dan ga ik gewoon bij jullie wil ik graag een strip hebben. Ja, maar dat kan niet binnen een week. Want dat is wel een creatief proces wat even tijd duurt, denk ik. Een tekening met één plaatje, gewoon een illustratie. Dat zou binnen één week kunnen. Maar inderdaad gewoon echt een stripverhaal wat bestaat uit... uit meerdere plaatjes waar een kop en een staart aan zitten, ja, daar heb je toch wel wat meer tijd voor nodig, hoor. Dat denk ik wel. Een stripboek natuurlijk helemaal, daar gaan weken overheen voordat het klaar is. Ja, want dat is dan een persoonlijk stripboek eigenlijk, want u maakt geen stripboeken zoals Suske en Wiske en dat soort zaken. Nee, het is vaak wel een persoonlijk stripboek, maar we hebben nu bijvoorbeeld een opdracht vanuit een Nederlander, die is al heel lang geleden naar Zwitserland geëmigreerd. En die maakt een strip over zijn persoonlijke verhaal. En hij heeft niet te hard gereden, maar de Zwitserse overheid denkt dat hij dat wel heeft. Nou, en dan gaat het hele proces waar hij dan doorheen moet, dat wil hij op een of andere manier kwijt. Ja, en heeft hij ons gevraagd om daar een boek van te maken. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Ja. Ik verwacht dat de overheid daar niet al te goed afkomt. Nee. Het is inderdaad zit vol met bijzondere ontwikkelingen. En dat maakt het ook wel heel aardig. Ja. Als we dan zo'n project beginnen, is het ook een kwestie van hij heeft een verhaal geschreven. En wij maken daar dan een indeling per vakje van. Mm-hmm. Met de kwinkslagen en de manieren waarop dat dan, zoals dat in een script gebruikelijk is, naar voren. Ja, precies. Ja. Zijn Nederlanders eigenlijk een beetje visueel ingesteld? Want dat moet natuurlijk wel. We zijn wel een stripland, dacht ik, hè? Ja, we zijn wel een stripland, hoor. Het is toch zo dat de strips eigenlijk nooit verdwijnen. In de kranten blijven ze staan. Mm-hmm. Je ziet ze toch terugkomen in al die boeken die voor kinderen worden gemaakt. En, zo. Ja, ja. En er zijn best wel aardig wat striptekenaars en zo. En de een is wel beter dan de ander. En, dus u hebt een goede voedingsbodem om dit bedrijf op weg te helpen. Ja, en het wordt eigenlijk steeds leuker, want er worden inderdaad echt, misschien dat dat ook met een beetje de economie te maken heeft, dat die wel beter draait, dat mensen denken, we willen ook weer leuke dingen maken. Mm-hmm. Nou, daar plukken wij dan wel de vruchten van. Ja. En als mensen wat meer willen weten en ze willen wat tekeningen zien, dan kunnen ze kijken op de website. Ja, www.stripsopmaat.nl. U hebt kunnen vertellen wat strips op maat betekent en wat u allemaal doet. Lekker op weg blijven en dan doorgaan met waar u mee bezig bent. Want u hebt er wel plezier in. Dat begrijp ik. Ja, zeker. Het is hartstikke leuk om te doen. En het is gewoon, je doet leuke dingen voor de mensen. En als iemand dan zegt van wat is nou precies, je hebt het helemaal getroffen. Mm-hmm. En dat wat van een Engelse opdracht een keer kreeg. You nailed it, zoals dat wordt gezegd. Ja. Nou, dat is toch hartstikke leuk om te horen te krijgen. Dat is een cadeautje. Ja. Zo is dat. Frank van Leeuwen, Strips op Maat is lekker op weg. U hebt uitgelegd wat Strips op Maat betekent en hoeveel plezier u erin heeft. Ik dank u wel voor het gesprek. Ja, dank u wel. Oh, Een van de allermooiste van 10cc aan het einde van de show. I'm not in love. Goed, het zit er weer op voor vandaag. Dankjewel voor je gezelschap. Maandagavond is weer een late avond. Ben ik weer bij je met heel veel lekkere muziek. En mooie onderwerpen. Ik wens je nog een mooie nacht als je gaat slapen. Wel trusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl of volg ons op Facebook. Dat lijkt me sowieso een goed idee. Tot besluit van de show Elton John. Een song for Guy.